Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tret Informatiu. Definitivament l'estiu ja ha acabat i és el moment perfecte per a que el tret torni a disparar. Ho fa quan és més necessari que mai. D'una banda, les retallades continuen siguent la recepta per solucionar l'estafa de la crisi des de Madrid. Aquí a Catalunya, Mas tracta d'exprimir electoralment els vents independentistes que bufen des de la base social i que reclamen per a Catalunya un estat propi. I en el centre de tot això, amb un especial sentit crític, està el Tret Informatiu, per contar-te tot el que passa al carrer. És dilluns 15 d'octubre i aquests són els titulars. Preguntem al carrer, per què creus que Artur Mas ha començat a recolzar la independència? Reportatges, el CSA Can Vies torna a estar amenaçat de desallotjament. Un greu perill, l'accés a l'educació lliure i gratuïta en grau. Trencant les reixes de la hipoteca. L'entrevista, Marcelo Tamendi, director del diari Berria, ens parla sobre presos bascos i eleccions a Euskadi. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara. Can Vies en perill de desallotjament de nou. TMB i l'Ajuntament de Barcelona han reprès la demanda contra el centre social autogestionat. Parlem amb membres del CSA i amb alguns dels col·lectius que utilitzen l'espai en aquest reportatge de Pau Fabregat. El centre social autogestionat Can Vies és un espai ocupat des de 1997 al cor del barri de Sants. 15 anys teixint alternatives i creant un espai de participació política i assembleària. Ara, però, es troba amenaçat de desallotjament per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. Parlem amb l'Albert, membre de l'assemblea que gestiona el centre social i ens explica part de la història de Can Vies. Bueno, actualment l'edifici de Can Vies és de propietat majoritària de TMB i en el seu temps va ser un edifici sindical, va estar desocupat durant molt de temps, o sigui, sense ús. El 97 van, doncs, un grup de joves, veient la manca d'espais dins del barri, van decidir ocupar el centre social autogestionat Can Vies. Can Vies ha estat una escola de participació social i cultural per a centenars de persones de Sants. Són nombroses les experiències comunicatives, artístiques, culturals i polítiques que s'han dut a terme en aquest espai. Alguns col·lectius que l'utilitzen purament per reunir-se, fer assemblees i fer feina política, estrictament. Bé, tenim el local d'assaig que funciona en la gestió del seu espai d'una manera assembleària, amb unes formes d'organització horitzontals. Entre aquests col·lectius es troba el periòdic de comunicació popular La Burxa. Doncs bé, per La Burxa és molt important que no desallotgin Can Vies perquè és un espai on des dels seus inicis ens vam formar aquí, la nostra redacció s'ha format dins d'aquesta casa i per tant tota la feina que fem està molt íntimament relacionada amb aquest centre, no? I de fet totes les que hi participem d'aquest mitjà de comunicació lliure doncs fem activitats a la aquí al centre social i creiem que és un espai molt important per la vida de Sants. Parlem també amb un membre de Jovens de les Terres de l'Ebre, col·lectiu que participa a Can Vies. Can Vies és el lloc on ens portem reunint des de fa diversos anys, des del 2008 que va sortir el col·lectiu de Jovens de les Terres de l'Ebre. És on portem el màxim d'activitat, on fem la majoria d'actes, on fem les assemblees setmanals i bueno, pues, s'ha consolidat com este punt de reunió també al mig de Barcelona també, que ens ajuda també a fer d'altaveu contra les agressions al territori. Des de Can Vies destaquen la importància del suport del veïnat del barri de Sants. Per nosaltres, sí, aquí un punt clau en aquest procés són els veïns, és la gent del barri. O sigui, nosaltres som Can Vies perquè també som del barri, perquè sabem que sense ells no hi seríem. De fet, les altres demandes es van guanyar gràcies en bona part o majoritàriament pel suport del veïnat. I no del veïnat més actiu dins de l'assemblea de barri o més polititzat, sinó del veïnat a peu de carrer, més del dia a dia. Al centre social ens ho creiem molt, o sigui que sense ells no hi seríem. Sense ells, bàsicament, no hi seríem. Actualment, tota aquesta intensa labor que ha teixit xarxes de solidaritat arreu del barri es troba en perill degut a una nova sentència de desallotjament del centre social. TMB va presentar un recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona, un recurs a la sentència de la demanda anterior. O sigui, seria com la continuació de l'anterior demanda del 2011. Aquest recurs ha estat acceptat, llavors estem en la situació de bàsicament en perill de desallotjament, i per això creiem que el carrer és on hem de guanyar aquesta batalla, perquè legalment ho tenim difícil. Així, des de Can Vies conviden a tothom a participar en els diferents actes de suport al centre social. Per aquest motiu de que necessitem, o sigui, que creiem que ara, per ara, el suport de la gent, dels veïns, i no dels veïns, sinó de tothom, és el que pot aturar el desallotjament, creiem que és molt important que tothom estigui molt atent a qualsevol mobilització que fem des del centre social autogestionat Can Vies. La primera mobilització serà el 20 d'octubre a la manifestació a plaça de Sants a les 11:30, on us demanaríem que vinguéssiu tots els que poguéssiu. Des de 2007 hi ha hagut més de 400.000 execucions hipotecàries. Això inclou més de 530 desnonaments cada dia a l'estat espanyol, sent d'ells a Catalunya. Per fer front a aquesta situació va néixer la PA, de la que parla el següent reportatge. Constitució espanyola. Article 47. Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. Article 33.3. Ningú podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el que disposa les lleis. He decidido quedarme aquí en Bankia a ver si hay una solución, y desde ahora me pongo en huelga de hambre, pues conlleve a que mi familia, mis niñas, no estén en la calle pasado mañana. Antes de que se me jode la salud, de Cajamar, tome solución, porque a veces eso de tener una deuda de por vida es muy complicado. Yo debía 83.000 euros, más las cotas son 25.000, más los intereses me piden la subasta 161.000. Son disparates. La plataforma d'afectats per la hipoteca va néixer a Catalunya a principis de 2009, però ràpidament es va estendre a tot l'estat espanyol. El seu objectiu, lluitar per persones com Rocío o José. Endeutats, sense diners per viure i prop de ser desnonats de la seva vivenda, van començar vagues de fam durant aquest mes d'octubre. La finalitat d'aquestes va ser aturar els processos judicials que es feien fora de les seues vivendes. No són casos únics. Durant 2012, més de 500 persones per dia han perdut la seva llar a l'estat espanyol, sent d'elles a Catalunya. La plataforma d'afectats per la hipoteca dona resposta a aquesta violació continuada del dret a la vivenda. Així ho explica Ada Colau, portaveu de la plataforma. Natural desnonament serveix per fer front a aquell problema concret i per ficar-li cara i rostre a una estadística terrible, però també serveix per visibilitzar un conflicte més ampli de la societat amb, en aquest cas, els poders econòmics i la complicitat dels poders públics amb aquests poders econòmics, no? Per aquesta raó, l'associació va crear la campanya Stop Desnonaments per aturar els desallotjaments i incidir en l'opinió pública. Fins ara ja han aconseguit prorrogar més de 400 desnonaments a tot l'Estat. Tot i això, l'objectiu principal de la plataforma és canviar la llei d'habitatge actual, afavorir que la dació en pagament estigui en la legislació. Teníem molt clar que ni aconseguint els millors dels advocats, mentre tinguis una llei injusta, no tan lliures. No? O sigui, i per tant, clarament, el nostre objectiu prioritari havia de ser canviar la llei. No? Perquè aquí és on t'estava, o sigui, fins que no canviessis les regles del joc, només un miracle podien lliurar d'una llei injusta. Des del passat mes d'abril, la plataforma ha estat recollint signatures per presentar una iniciativa legislativa popular. El proper 31 d'octubre, dia límit, hauran de tenir 500.000 de signatures només per poder forçar al Parlament a debatir sobre el tema. Malgrat la greu situació, hi ha casos esperançadors. Matías González, de 53 anys, va aconseguir el passat mes de setembre que Bankia li condonés el deute. El seu pot ser un exemple per a molta gent en la mateixa situació, ja que tot i perdre el seu pis, ya no es presoner d'un banc. He conseguido que me quiten la deuda, condonen la deuda, quiten a mi hija, que estaba hipotecada para toda su vida. Ya no estoy preso de Bankia. Des de fa 10 anys, els preus de les matrícules universitàries a Catalunya augmenten progressivament, el que està generant cada vegada una major dificultat per accedir a una educació universitària lliure i gratuïta. Amb informació de César Rojo i locució de Vera Giró, el següent reportatge ens descriu les precàries perspectives per a l'educació pública a Catalunya. Des de 1948, el dret a l'educació gratuïta i d'accés universal a qualsevol persona està reconegut a l'article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Anys després, ha estat ratificat en diverses convencions internacionals, constitucions nacionals i plans de desenvolupament. A la seva pàgina d'internet, l'organització Right to Education Project assenyala que, encara que molts estats han signat convenis i reconeixen el dret a l'educació, en realitat hi ha pocs marcs legals que garanteixin l'accés a aquest dret. A primera vista es podria pensar que aquest problema passa només en països pobres o en vies de desenvolupament. Però les dificultats per accedir a l'educació és un problema públic que creix en diversos països de l'anomenat primer món. Catalunya, any 2012. L'Observatori del Sistema Universitari elabora un informe sobre els preus per accedir a la universitat pública. Entre altres dades, revela que en l'última dècada els preus de les matrícules i les taxes universitàries a Catalunya han tingut una evolució a l'alça. Així mateix, assenyala que en tot l'estat espanyol, Catalunya és una de les comunitats autònomes més cares per cursar un grau, màsters, doctorats i expedir títols universitaris. D'acord amb l'Observatori del Sistema Universitari, una de les causes d'aquesta alça de preus a la universitat pública és la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, conegut com a Pla Bolonya. El Pla Bolonya va ser subscrit el 1999 per 47 països europeus, entre els quals l'estat espanyol. Des de llavors s'ha imposat progressivament en diverses universitats, malgrat el rebuig de diverses protestes d'estudiants i professors. En base al Pla Bolonya, el passat abril de 2012, l'estat espanyol va aprovar el Reial Decret de Llei 14/2012. En base a aquest decret, l'Observatori del Sistema Universitari assenyala que a Catalunya els preus públics universitaris han pujat un 67%, però l'augment d'aquests preus ja venia ocorrent des d'anys anteriors. Per posar un exemple, a la Universitat Pompeu Fabra el preu de la matrícula per la tutoria de tesi va augmentar radicalment de 2009 a 2012. A l'any 2009, la tutoria de tesi costava 105 euros. El 2010 va pujar de manera sorprenent a 400 euros. El 2011 es va rebaixar lleument a 381 euros. Però el curs acadèmic 2012-2013, la tutoria de tesi ha pujat fins a 457 euros. Ah! El passat 15 d'octubre, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, juntament amb PAS i PDI, va convocar una vaga universitària, la qual, entre altres objectius, va protestar en contra dels alts preus per accedir a la universitat pública. En un comunicat, la plataforma s'ha assenyalat que la vaga és per fer front a l'elitització que comporten les noves polítiques de preus establertes pel ministre d'Educació i Cultura, José Ignacio Bert, i per la Generalitat de Catalunya. I així mateix, per oposar-se a l'avanç del finançament privat a la universitat. Amb la vaga, diu el comunicat, es busca crear un camí per construir una universitat pública, gratuïta i d'accés universal. Com a part de la vaga, es va realitzar una manifestació al centre de Barcelona, en què van participar més de 5.000 estudiants. No només universitaris, sinó també estudiants d'institut, així com professors i pares de família. D'acord amb estimacions de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, al voltant de 150.000 estudiants no poden pagar les seves matrícules universitàries, de manera que no tenen accés a la universitat pública. I el dret a l'educació? Qui pot garantir el dret a l'educació? L'Estat o la mobilització estudiantil? Escolta el carrer. Aquesta setmana a Escolta el carrer us hem preguntat quin creieu que és el motiu principal que ha motivat Artur Mas per a començar a recolzar la independència, i aquestes han estat les vostres respostes. No ho sé, a veure, jo crec que s'hi ha vist abocat perquè, per les circumstàncies i pel moment actual, i a més crec que ara intenta reconduir el procés amb el menor cost polític per ell i sobretot també pel seu partit, intenta desviar el fracàs de la seva gestió. Jo crec que està clar que el de Mas és un girant electoralista, ja que Convergència mai s'ha declarat un partit obertament independentista, i clar, ara, després del fracàs del pacte fiscal i l'èxit de l'11 de setembre, la moto més fàcil de vendre és la de la independència. De tota manera, els convençuts sabem que ara és el moment i que ell ha de ser el líder, per molt que, a veure, jo no el votaré, però ell ha de ser el líder. Encara que hagi tapat les retallades amb estelades, no podem desaprofitar aquest moment, que és el de l'estelada. Personalment, sempre he vist a Mas com un polític molt ambiciós. I crec que, amb una conjuntura econòmica tan difícil i negativa, amb la independència, doncs ha trobat un punt al seu favor per passar a la història. El proper 21 d'octubre totes les mirades estaran posades en el País Basc a l'espera dels resultats de les eleccions al Parlament. La data electoral coincideix també amb el primer any de l'anunci de la FIDETA i de l'inici d'una nova estratègia de l'esquerra abertzale. Aprofitant una visita de Marcelo Otamendi, director del diari Berria a l'Euskal Etxea de Barcelona, Gemma Parera l'entrevista per a conèixer la seva opinió sobre aquests temes candents a Euskadi. Sobretot en Euskal Herria se está reivindicando todo el tema del acercamiento de excarcelación de presos. Entonces has hablado también de distintos modelos de gestión de toda la excarcelación, si lo puedes explicar un poco para que podamos entender desde aquí, ¿no?, qué posturas hay y qué posibilidades de futuro hay en este tema. Bueno, hay que partir de una premisa que para mí es fundamental, es cada preso tiene el derecho a elegir su manera de salir de la cárcel, su excarcelación, su modelo de excarcelación. Aparte que están planteando dos, el actual de la legislación vigente, que es muy individualizado, muy el seguimiento de cada preso. Entonces, cuando el preso va dando unos pasos de cortar con la organización armada y de replantear incluso su actividad en la lucha armada, y entra en una especie de, no sé, son terapias o son una especie de cursos dentro de la cárcel para de adaptación social que pueden llamar. Esos están contemplados a la legislación y esos tienen luego una solución, que es la de pues, cambio de grado. Ese es un modelo que hay que respetar como cualquier otro modelo. Y luego otro modelo sería el modelo de lo que se llama la salida colectiva, es decir, hay una negociación entre ETA o sus representantes o los representantes de los presos con el gobierno español y se negocia una salida colectiva. Bueno, la Constitución española no permite la amnistía, por lo tanto no podrá ser fruto de una amnistía. Tiene que ser, entonces dicen algunos, como no puede ser una amnistía, te sientes individualizada. Bueno, yo creo que la salida colectiva, o lo que yo decía, la gestión colectivizada de la salida de los presos, tras cárcel de los presos, yo creo que es un elemento importante. Yo no creo que se vaya a dar que los 600 presos salgan por una salida individualizada por tratamiento personal de cada preso. Yo creo que una mayoría importante de los presos está a favor en delegar la gestión de su salida en una gestión colectivizada, es decir, en que haya el colectivo de presos vascos ya ha nombrado sus interlocutores, que ha nombrado el grupo, un poco el grupo de la dirección del colectivo, que son los que quisieran abrir un proceso de conversación, un proceso de negociación con el gobierno español y francés para la excarcelación. Y eso es el grupo de interlocutores. Y están nombrados, están publicados los nombres en la prensa porque el colectivo hizo un comunicado público. Bien, luego, esa gestión contabilizada podrá ser a través de estos interlocutores directamente con el gobierno español y con el gobierno francés, o puede ser también con el tiempo a través de una comisión internacional de excarcelación. Se hará así, pero el reconocimiento del dolor causado será un elemento que está en la mesa, seguro, y la promesa, el compromiso de no volver a utilizar la lucha armada. Eso también está encima de la mesa. Otros exigirán perdón o no estarán de acuerdo. Bueno, con el principio claro de que cada uno tiene derecho a tener su opción personal, yo creo que la mayoritaria será la de la gestión colectivizada o la salida colectiva. O sea que el gobierno del Partido Popular no tiene ninguna prisa, sabe que electoralmente eso pues, puede suponer un castigo en España. Y además no tiene prisa política tampoco, no solo es que ¿qué me dirá no sé qué diario español? No, es que luego tampoco tienen ganas ellos. Bueno, pues ETA ha terminado, ahora el ritmo lo marcamos nosotros porque ya tenemos la presión de ETA. ¿Y qué escenarios crees que se plantean ante las elecciones de octubre y en qué se puede traducir un crecimiento importante de Bildu? Bueno, hay mucha expectativa sobre los resultados de Bildu, no sé si van a confirmar tanto, ¿no? Pero está bastante claro que las dos primeras opciones electorales van a ser el PNV y Bildu, H. Bildu, o H. Bildu y PNV, depende de lo que queden. Es más que previsible que el PNV gane las elecciones, y yo creo que la duda es si se queda Bildu a 2 o 3 o se queda 5 o 6. ¿No? 2 o 3 son resultados muy buenos para Bildu, malos para el PNV. 5 o 6 son buenos para el PNV y no son buenos para Bildu. Se podrá configurar una mayoría abertzale en el Parlamento si así lo acuerdan Bildu, y porque la calculadora para eso. Y hay pocas opciones, PNV con Bildu, pero Partido Socialista y Partido Socialista con Bildu. Porque el PP no cuenta, no aporta suficiente para con ninguno de los otros tres para sumar. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que la opción principal de PNV va a ser ya un acuerdo estable con el Partido Socialista. Luego intentará hacer también relaciones multipartidistas, pero principalmente tendrá un acuerdo marcado con el Partido Socialista, aunque ahora la relación entre ellos es muy mala, pero bueno, han estado 12 años trabajando juntos en los gobiernos de Ardoza, por lo tanto. Yo creo que ahora algunas declaraciones son más fuego de artificio preelectoral que otra cosa. En un contexto en el que Cataluña y Escocia y Flandes se van a mover mucho los próximos 4 o 5 años, pues una parte importante de la política vasca va a estar marcada por la parte nacional, por la parte internacional, la trasera por la parte social, recortes, protestas por el actual modelo económico, movilizaciones populares, huelgas. Bueno, eso se va a ir en creciendo en la medida en que todavía haya más restricciones. Pues las elecciones van a ser muy interesantes, y sobre todo el postelectoral más interesante para ver cómo queda la política. El PNV tiene que plantarse si se va con el Partido Socialista a un acuerdo marco, le deja toda la oposición social y abertzale a Bildu en un marco en el que Escocia y Cataluña se han amado mucho. Y eso va a ser un problema que esté por PNV. Y en este contexto, medios de comunicación como Berria, ¿qué papel pasan a jugar? Bueno, nosotros contar lo que pasa. Tenemos claro una línea editorial marcada muy plural, trata de una muy plural todas las opciones políticas. Lógicamente somos un día en euskera, por lo tanto tenemos muy claro todo lo que tenga que ver con recuperación lingüística, derechos lingüísticos, derechos culturales del país, derecho a decidir por parte de los ciudadanos. Eso lo tenemos claro en la línea editorial. O sea, nosotros no aspiramos a cambiar la política vasca, ni aspiramos a influir en la política vasca de una manera decisiva. Nosotros tenemos nuestra línea y bueno, tomamos nuestra información. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic altretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web altretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara. El tret de Gràcia. Opinió. Estos catalanes, la madre que los parió, separatistas, ponme otro carajillo, Manolo. Y además, ruines, avaros, empeñados en hablar raro, ahí tiene que tomar cartas el ejército, porque la patria es una y no 51. ¡A mí la legión! Benvinguts a la segona temporada del Tret de Gràcia. Comencem la setmana amb ressaca de genocidi i flaire de ranci, banderetes del pollastre i els militronxos tan espalotats com no ho estaven des de la mort del calvo cabron. Los hombres de Paco conspiren i la caverna mediàtica s'arma amb pedres i fèmurs de mamut contra la tribu del costat, la nostra. Catalunya! Independència. S'escolten consignes en boques que abans estaven tancades, deien ximpleries o donaven prioritat a la butxaca. Escocen de peor school. Després, astuta maniobra electoral d'Artur Mas, presidentíssim, la puta, la Ramoneta, el comte de Godó i el travesti del poble sec. Vols un país que sigui un paradís de la patronal, un jardí del capital, sionista i neoliberal? Comerciants de carn humana com tu, éssers servils, l'únic que voleu és canviar d'amo. Però per oportunitat històrica, sentiment, agitació o primera fase de l'autèntica revolució, nosaltres ho tenim decidit. Volem com a ministre d'Interior a Felip Puig. Agenda cultural. Dilluns 15, a les 8 de la tarda, xerrada anticolonial contra el 12 d'octubre al CCO La Gordíssima, metro línia 1, Sant Andreu. Dijous 18, a les 7 de la tarda, xerrada dins del cicle de desobediència civil amb el col·lectiu Memetro, Jo no pago i no vull pagar. Seu de Nova, plaça Catalunya, número 9, quart segona. 19 d'octubre, a les 10 del matí, concentració contra l'atur i la pobresa, plaça Sant Jaume. De divendres 19 fins diumenge 21, conferència estatal pel boicot, desinversions i sancions a l'estat d'Israel. Casinet d'Hostafrancs, metro, plaça de Sants. Dissabte 20, a les 11:30, manifestació contra el desallotjament del centre social autogestionat Can Vies, plaça de Sants. Dissabte 27, a les 5 de la tarda, manifestació Trans, tornem al carrer, darrere de l'Hospital Clínic. Dissabte 27 i diumenge 28, primera fira d'Economia Solidària Catalunya, recinte Fabra i Coats, Barcelona, línia 1, Sant Andreu. Ens acomiadem fins al proper dilluns 29 d'octubre. Recordeu que a partir d'ara emetrem el programa cada 15 dies, tot per buscar més qualitat per poder disparar sempre al centre de la diana. Agraïm a les ràdios lliures Pica, Pinsani, a Ràdio Vala i Bronca el seu suport. Us deixem amb un tema de Los Chicos del Maíz. Ens veiem als carrers. Salut i ràdios lliures. De Los Chicos del Maíz, 12 de octubre, Día de la Vergüenza, para la tuerca, terceras partes, siempre fueron buenas. Para la tuerca. 12 de octubre, llegaron tres barcazas, Gabriel García Márquez Neruda y Julio Cortázar. Mientras un niño en una plaza esnifa pegamento, un sandinista grita palabras al viento de lucha. Un pueblo bravo, a Cristóbal Colón, un genocida, traficante de esclavos, maldito puerto de palos, maldito lunático. Los españoles trajimos a América la cruz y el látigo, y lo celebramos desfilando. Borregos marcan el paso, que les dicta el alto mando, ya les puso Marlon Brando en Queimada. Pero América Latina sigue caminando, y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia. Uribe paramilitar al tribunal de La Haya, cada victoria celebrada a ritmo de samba. Y la multinacional gringa, humillada en Cochabamba, vaticina el fin de la historia, y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria. Nos come la polla el espectro posmoderno, mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno. Monarcas, alcohólicos moribundos, mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II, pero el mundo gira, regresó la ideología, y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía. La puta madre patria, a esa mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia. Montañas de falacias, compañeros, Chávez resista al cáncer, al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín, ese perro, ese nuevo Hernán Cortés, y a la gusanera le grito sin micro, que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos. El susurro del que quiere a su patria como a un hijo. En la memoria el Che Guevara, en el recuerdo tiro fijo. Sin pretender resultar sectario, comandante una revolución no entrega revolucionarios. Basta de tradiciones, no es de recibo. Al gobierno de las fosas comunes, los falsos positivos. Realpolitik en oferta, las venas del continente continúan abiertas. Cada lucha, cada reyerta y cada bala, 500 años de oscuridad nos avalan. Rap de pico y pala que baila Guantanamera. Denuncia a las damas del cheque en blanco y a la gusanera. Escucha a mi pana, escucha a mi hermano. Un rapero revolucionario es Pablo Hassel, no los aldeanos. Claro, en la boquita precinto. Viva Fidel y libertad para los cinco.